ายไว้ถ่ายไว ้พี่เบลกับเกลปะวะ คือเขาเป็นอะไรกันอ่ะ อย่าบอกว่าเธอเสียใจคนที่เสียใจวันนี้ต้องเป็นฉันอย่าเสียเวลาฟุ่มเฟือยแทนกันเธอยังมีเขารออยู่คนที่ต้องเสียใจถึงเมื่อไรก็ไม่รู้คือฉันไม่ใช่เธอ